وأصحاب الشمال اور بائیں بازو والے. ما اصحاب الشمال، کیا ہیں وہ بائیں بازو والے؟ بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کو مت پوچھو. فی سموم و حمیم، سموم اور حمیم میں ہوں گے. سموم گرم ہوا، لو تیز بھاپ جو مسام میں گھس جائے، اور حمیم کھولتا پانی کہ وہ شولوں کی لپٹ اور گرم پانی کے بیچ میں گھومتے رہیں گے، اور اسی بھاگ دوڑ میں ان کی زندگی گزر جائے گی. وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئے کے سائے میں. یحموم کا لفظ حمم سے ہے، یا حممتن، سیاہ دھواں، سخت کالا دھواں. حمم کہتے ہیں اس چربی کو جو آگ میں جل جل کے سیاہ ہو گئی ہو، اور حمم کوئلے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جہنم کی آگ سیاہ بھی ہے اور اس کا دھواں بھی سیاہ ہوگا، بدبودار ہوگا. لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش. فی ظل من یحموم، یعنی اہل جہنم جب جہنم کے عذاب سے گھبرا کر سائے کی تلاش میں آئیں گے، تو جو سایہ ہوگا ان کے اپنے ہی جسموں کے جلنے اور چربی کے پگھلنے سے بدبودار ہو جائے گا، تو وہی سایہ ان کو ملے گا جو دھوئے کا ہوگا، جس میں کسی قسم کی کوئی ٹھنڈک یا آرام بخش چیز نہ ہوگی. اسی میں وہ پناہ لیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ جسے وہ سایہ سمجھ رہے ہوں گے وہ سایہ تو نہ ہوگا، اس میں کوئی خیر نہ ہوگی، وہ سایہ تو سایہ نہیں بلکہ دھواں ہے. اب آپ دیکھیں جہنم کی بس اتنی سی ڈسکرپشن دی گئی اور کافی ہے. جنت کو کتنا تفصیل سے بیان کیا گیا، لیکن جہنم کو چند لفظوں میں. اگر کوئی محسوس کرے تو اتنا ہی کافی ہے. لیکن جنت میں جانے والوں کے کام نہیں بتائے گئے، یہاں جہنم میں جانے والوں کی کچھ صفات بتا دی گئی، ان کے کچھ اعمال کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیا گیا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے بہت خوشحال تھے. مترف، عیش پرست، نعمتوں میں پلے ہوئے، یعنی دنیا کی نعمتیں انہیں اتنی مل گئی ہوگی کہ انہی کی عیش و عشرت میں ڈوب کر وہ آخرت کو بھول چکے ہوں گے. اہل جنت کی صفت پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، لیکن یہ دنیا میں ملنے والی خوشحالی کی وجہ سے، نعمتوں کی وجہ سے آخرت کو بھول چکے تھے. اور آپ دیکھیں ہم سب اپنے طرز زندگی پر اگر نظر ڈالیں، جس طرح کا لائف سٹائل ہم نے اختیار کر لیا ہے، اس میں اتنے پھنس چکے ہیں، جکڑے جا چکے ہیں کہ ہم اب دین کے لیے کوئی تکلیف مشقت نہیں اٹھا سکتے. ٹھنڈی ہواؤں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر یقین کیجئے دو دن یہاں بجلی نہ ہو تو شاید ہی چند لوگ آئیں، کہ نہیں ہم یہ سب گھٹن برداشت نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کے راستے میں تھوڑی سی بھی تکلیف ہمیں آتی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم دھوپ میں نہیں نکل سکتے. اور اگر آپ جنگ تبوک کا راستہ دیکھیں اور سخت ترین گرمی کا موسم دیکھیں، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، کئی دن تک مسلسل وہ قافلہ چلا اور کھانے کو اتنا تھوڑا تھا. ہم ذرا اپنے آپ کو مدینے والوں میں رکھ کے دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ساتھ جانے کو تیار ہوتے. کہ اچھا یہ کھانے کو دو گے، ہر روز بس چند کھجوریں دو گے، اگر ہم سے جہاد کروانا ہے، ہمیں لے کے جانا ہی ہے، تو جب تک فیسلٹیز نہیں دو گے ہم تو نہیں چل رہے. یہ سب کون سوچا کرتے تھے اور یہ کس کا طرز عمل تھا؟ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ دنیا کی نعمتیں جتنی زیادہ ہم کو ملتی چلی گئیں، ہم اتنے ہی ڈھیلے پڑتے گئے، اتنے ہی کام چور ہو گئے، اتنے ہی پیچھے رہنے والے ہو گئے. کہ دین کے ساتھ ہماری وفاداری بھی مشروط ہے، اتنا ملے گا، یہ ملے گا تو کچھ کریں گے، اگر یہ نہیں ملے گا تو ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. حالانکہ نعمتوں کا ہونا کوئی گناہ کی بات تو نہیں، لیکن اہل جہنم کو جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا کہ وہ نعمتوں میں پلے ہوئے تھے؟ تو مراد اس سے کیا ہے؟ یہ نہیں کہ نعمتوں میں ہونے کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی کہ کیوں نعمتیں استعمال کی تھی. نعمتوں کا استعمال منع نہیں ہے، لیکن نعمتوں کو پا کر اللہ کو بھول جانا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، اللہ کے دین کے لیے قربانی نہ کرنا، اس سے منہ موڑ لینا، صرف نفس کی پسند کے اور دل پسند کام کرنا، اور جہاں کچھ ذرا بھی مرضی کے خلاف چیز آ جائے وہاں دل چھوڑ بیٹھنا، یہی چیز تو انسان کو نقصان دیتی ہے. اسی لیے تو یہاں نعمتوں کا ذکر ایک منفی انداز سے کیا گیا کہ جہنم میں جانے والے مترفین میں سے ہوں گے، دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر آخرت سے غافل ہو گئے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کرتے تھے گناہ عظیم پر، بڑے گناہ پر. يُصِرُّونَ کا لفظ اصرار سے ہے، کسی چیز پہ سختی سے جمے رہنا، مصر ہونا. حنس کہتے ہیں توڑنے کو. اسی طرح غلط اور جھوٹی قسم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ایسا گناہ جو عہد و پیمان یا قسم توڑنے سے متعلق ہو. اور ایسے گناہ سبھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. مثلا یہاں اس سے مراد شرک ہے، اور شرک میں کیا توڑتا ہے انسان؟ وعدہ الست، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے وعدہ لیا تھا نا کہ الست بربکم، تو سب نے کہا تھا بلا، اور دنیا میں آ کر اس عہد پہ قائم نہ رہے. اسی طرح پیغمبروں کو جھٹلانا بھی کبیرہ گناہ ہے. کس طرح؟ کہ اس میں بھی عہد شکنی ہے. ہر پیغمبر نے بعد والے پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے کہا، اور ایک پیغمبر کو جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہو گیا، عہد توڑنا ہو گیا. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا بے شک ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، پھر پیدا کیے جائیں گے. اَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، یعنی جو پہلے گزر چکے. قل، آپ کہہ دیجئے، اِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہ بے شک پہلے اور پچھلے، لَمَجْمُعُونَ، البتہ جمع کیے جانے والے ہیں، اِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، ایک مقرر دن کے وقت پر، یعنی قیامت کے دن پر سب کو اکٹھا کیا جائے گا. ایک وعدے کا وقت اور وعدہ گاہ ہے سب کی. ثم انکم ایہ الضالون المکذبون، پھر یقیناً تم اے گمراہو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، البتہ کھانے والے ہوگے زقوم کے درخت میں سے. فمالئون منہ البطون، پھر بھرنے والے ہوگے اس سے پیٹوں کو، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے زقوم کے درخت سے ہی پیٹ بھر لوگے، حالانکہ وہ انتہائی بد ذائقہ تلخ درخت کا کھانا ہے، لیکن جب بھوک لگے گی تو وہ بھی شکر کر کے کھا لیں گے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ذرا مرضی کا کھانا نہ ہو تم کتنے نخرے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کتنی حجتیں کرتے ہیں، جب کھانا ہی صحیح نہیں ملتا تو پھر کام کیا کرنا ہے. یعنی ذرا مرضی کے خلاف چیز ہو جائے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہر عہد توڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، سارے اللہ اور بندوں سے کیے ہوئے عہد توڑ ڈالتے ہیں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں اچھے کھانوں کی چاہت یا اشتہا یا خواہش کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی غافل کر دے کہ بدلے میں کچھ اور کھانا پڑے. تو جو زقوم سے بچنا چاہتا ہے وہ دنیا میں روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ کی اطاعت پر جمع رہتا ہے. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پینے والے ہیں اس پر کھولتے ہوئے پانی سے، یعنی زقوم کھا کے جب پیاس لگے گی تو ابلتا پانی گھٹ گھٹ پی جائیں گے، تو اندر جا کے وہ کیا گڑگڑاہٹ کرے گا، کیسے کیسے ابال آئیں گے، کیسی کیسی پیٹ درد ہوگی. پھر ایک تو زقوم کا زہر کھائے انسان اور اوپر سے ابلتا پانی پیے، تو اندر جا کے ہر چیز کو گلا نہ دے. وہ اذیت اور تکلیف اور ٹارچر کی انتہا نظر آتی یہاں، اگر کوئی محسوس کر سکے. اور جس کو یہ محسوس ہو وہ ہر حرام کھانے سے بچ جائے، وہ کبھی بھی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے. فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، پھر وہ پینے والے ہوں گے پیاس سے اونٹ کی طرح پینا. ہیم کا لفظ جو ہے اونٹ کے مرض استسقاء کے لیے بولا جاتا ہے، کہ وہ پانی پیتا چلا جاتا ہے پیتا چلا جاتا ہے. اہیم کہتے ہیں پیاسے اونٹوں کو، اور یہ خاص بیماری ہوتی ہے اونٹوں میں کہ جتنا پانی پیتے اتنی ان کی پیاس بڑھتی ہے، پیٹ پھٹنے کے قریب ہوتا ہے لیکن وہ اور پانی پیتے ہیں. یعنی پینے سے تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن پیاس نہیں ختم ہوتی. تو اہل جہنم کی بھی پانی پی پی کر پیاس نہیں ختم ہوگی، ہو بھی کیسے سکتی. جب بہت سخت دھوپ گرمی سے انسان آتا ہے تو کیا جی چاہتا ہے، چائے پیئے، بغیر ٹھنڈا کیے ہوئے پانی پیئے؟ نہیں، اس وقت تو گرم پانی زہر لگتا ہے، گرم پانی نہیں پی سکتے، ٹھنڈا پانی چاہیے، اور بہت ٹھنڈا چاہیے. اور وہاں کیا ہے کہ ابلتا پانی، اس لیے وہ پی کر بھی پیاس نہ بجھے گی. پیاس سے اونٹ کی طرح، یا ٹارچ لگے ہوئے اونٹ کی طرح، یعنی وہ جو بیماری والے اونٹ کی طرح وہ پانی پیتے چلے جائیں گے. شدید پیاس، आप देखिए कि पानी का ज्यादा पीना भी तो तकलीफ का सबब होता है ना। कभी आपको बहुत प्यास लगी हो फिर आप पानी ज्यादा पी ले फिर क्या होता है, उल्टा और परेशानी हो जाती है। यानी वो पीकर भी तकलीफ देता है। यहाँ कोई टेस्ट नहीं, कोई ठंडक नहीं उसमें, लेकिन प्यास इतनी शिद्दत की होगी, यानी ये प्यास भी एक अजाब होगा जो बुझने का नाम न लेगी। और फिर पानी की कसरत एक और अजाब होगा, यानी ज्यादा पीना उसका और मुसीबत का सबब होगा। हाजा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, ये उनकी मेहमानी है जजा सजा के दिन में, कयामत के दिन। यहाँ बतौर इस्तेहजा के जहन्नम वालों को मिलने वाली चीजों को मेहमानी कहा गया। जैसे एक और जगह पर आता ना, फबशिर हुम बेअज़ाब अलीम। وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشارب ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے، کیوں نہیں مان جاتے، یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ افرأیتم ما تمنون، کیا پھر دیکھا تم نے، غور کیا تم نے، جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، اأنتم تخلقونہ، کیا تم اس کو تخلیق کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ یعنی بچے کی تخلیق کون کرنے والا ہے، اس میں انسان کی کیا قدرت ہے، کیا کمال ہے، نطفہ ٹپکانے کی حد تک تو تمہارا اختیار ہے، لیکن اس کے بعد نہ کوئی اختیار مرد کو ہے نہ عورت کو، نہ دنیا کی کسی اور طاقت کو کہ وہ اس سے استقرار حمل کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ اس سے لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا پیدا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کے نقوش کیسے ہوں گے، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا وزن کتنا ہوگا، اس کی صفات کیا ہوگی، وہ دیکھنے والا ہوگا یا سننے والا یا بولنے والا، وہ ذہین ہوگا یا کن ذہن ہوگا، یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے، یہ سب کچھ کون بناتا ہے؟ اَنتُم تَخْلُقُونَهُ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو؟ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ، جس طرح تمہاری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے موت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، یعنی ہر شخص کی موت کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، کوئی بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ جس کو جب چاہے موت دیتا ہے۔ ایک سپرم اور ایگ کے ملاپ کے وقت بھی کتنے بے شمار لاکھوں سپرمز ہوتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں، جن کے اندر زندگی نہیں رہتی۔ اسی طرح عورت کے ایگز میں سے بھی صرف ایک ہی عموماً تخلیق کے کام میں آتا ہے اور باقی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ایک جنین اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی وقت میں ہی، ابتدائی حصے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، یعنی تھوڑے ہی عرصے کا فیٹس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات چند ہفتوں کا، بعض اوقات چند مہینوں کا، بعض اوقات ماں کے پیٹ میں ہی بچہ مر جاتا ہے، کبھی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کبھی بچپن میں مر جاتا ہے، کبھی جوانی تک پہنچتا ہے، کبھی بڑھاپے تک، کئی کئی سال بڑھاپے میں بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا ہے۔ یہ موت کا وقت کس نے لکھا، یہ کون تقسیم کرتا ہے؟ یعنی موت کا آنا تو ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اس کا وقت مقرر کرنا، اس کا اندازہ کرنا، یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ تو جب پیدا ہم نے کیا، موت ہمارے ہاتھ میں ہے، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو، رجوع کیوں نہیں کر لیتے، اطاعت کیوں نہیں کر لیتے؟ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور نہیں ہیں ہم ہارنے والے، نہیں ہیں ہم مغلوب کیے جانے والے، کوئی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہاری شکلیں بدل ڈالیں، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ پیدا ہم نے کیا، موت کو تقسیم ہم نے کیا، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور تمہیں ایسی شکل میں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ یعنی شکلیں بدل دیں، یعنی انسان سے جانور بنا دیں، بندر اور خنزیر بنا دیں، یا کسی اور مخلوق کی شکل میں پیدا کر دیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے دنیا میں آنے پر انسانی شکل سے زیادہ بعض اوقات حیوانی شکل رکھتے ہیں، ایسی ایسی خوفناک شکلیں ہوتی ہیں کہ انسان بعض اوقات دیکھ نہیں پاتا، نگاہ نہیں ٹھہرتی۔ یہ سب کچھ بھی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم اپنی پہلی پیدائش کو جانتے ہو، اپنے وجود کو دیکھو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے، کیوں نہیں مان جاتے کہ جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا تم نے غور کیا کہ جو بیج تم بوتے ہو، جو کھیتی تم لگاتے ہو، اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس کھیتی کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اور اس سے جو پودا نکلتا ہے، ایک بے جان بیج جس طرح زمین کو پھاڑ کے باہر آتا ہے، یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ جس طرح ماں کے پیٹ میں ایک بیج سے بچہ بنتا ہے، اسی طرح زمین کے پیٹ میں ایک بیج ڈالنے سے ایک پودا اگتا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ تم تو صرف بیج ڈالتے ہو، اس کے بعد زمین کے پیٹ میں اندھیروں میں جو تخلیقی عمل ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ پھر اس نازک سی کومپل کو کون سکھاتا ہے کہ سخت سے سخت زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آئے؟ اس کے اندر یہ زور کون ڈالتا ہے؟ اس کو راہ کون دکھاتا ہے؟ پھر وہ پھلنے پھولنے کا طریقہ اسے کون بتاتا ہے؟ اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ تفک کو کہتے ہیں تعجب کرنے کو، پشیمان ہونے کو، باتیں بنانے کو، تعصب کرنے کو۔ اس میں خوشحالی کا معنی بھی آتا ہے اور ندامت کا معنی بھی آتا ہے، یعنی تمہاری کھیتی کو سرسبز اور شاداب کرنے کے بعد جب پکنے کے قریب ہو تو ہم اسے خوش کر کے ریزہ ریزہ بھی کر سکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہی رہ جاؤ کہ سارا کھیت تمہاری آنکھوں کے سامنے جل جائے، اور تم پر ایسی بدحواسی طاری ہو کہ تم صرف باتیں ہی بناؤ، اسباب ہی ڈھونڈتے چلے جاؤ، اس حادثے کی توجیہات ہی کرتے رہو، نقصان کا اندازہ ہی بیٹھے کرتے رہو، کوئی کچھ کہے اور کوئی کچھ کہے، یعنی ہر ایک اپنی اپنی رائے دے، اپنا اپنا فلسفہ جھاڑے، یعنی سب مرحلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ نہ چاہے تو بیج وہیں گل سڑ جائے، کچھ بھی نہ اگے، وہ چاہے تو فصل اگنے کے بعد اس کو کیڑا لگا دے، وہ چاہے تو تیار شدہ فصل پہ ایسی بارش برسائے کہ سب کچھ ختم ہو جائے اور تم صرف باتیں ہی کرتے رہ جاؤ، اور کیا کہو، انا لمغرمون، کہ بے شک ہم پر تو چٹی پڑ گئی، بل نحن محرومون، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں، ہم تو محروم رہ گئے. مغرمون کا لفظ غین رے میم سے ہے، مفت کا تاوان یا جرمانہ، وہ مالی نقصان جو کسی قسم کی خیانت یا جرم کا ارتکاب کیے بغیر انسان کو اٹھانا پڑے، کہ ہم نے تو محنت کی تھی، ہل چلایا تھا، بیج ڈالا، پانی دیا، رکھوالی کی، لیکن سب سرمایہ لگا ہوا ضائع ہو گیا. تو یہاں پر تاوان کا مطلب کیا ہوگا، کہ لگا لگایا کھیت انسان کا جل اٹھے، کہ جو بیج ڈالا ہے، جو محنت کی ہے، اس کا بھی کچھ ریٹرن نہ ہو، وہ بھی واپس نہ ملے. اس بات کی وضاحت سورۃ القلم میں آنے والے ایک واقعے سے بخوبی ہوتی، انشاءاللہ آگے وہ پڑھیں گے، جہاں ایک باغ والوں کی مثال آئی ہے اور وہاں ان کے ساتھ یہی حادثہ ہوا کہ سارا پھل ان کا مارا گیا اور پھر وہ صرف باتیں ہی بناتے رہ گئے، محروم رہ گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا پھر تم دیکھتے ہو اس پانی کو جو تم پیتے ہو، اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم اس کو اتارتے ہو بادل سے، اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یا ہم ہیں اس کو اتارنے والے، یعنی آسمان سے بارش کون برساتا ہے. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا زہر کر دیں، پھر کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہو، کیوں شکر گزار نہیں ہوتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ سمندر کا پانی جس میں دسواں حصہ نمک ملا ہوا ہے، جب وہ بھاپ بن کے اٹھتا ہے تو نمک پیچھے ہی رہ جاتا ہے، اگر وہ نمک ساتھ چلا جائے اور بادلوں کی شکل میں ساری زمین پہ برس جائے تو زمین کا کوئی حصہ کاشت کے قابل نہ رہے. تم بارش کا پانی پی نہ سکو، جس چیز پہ برسے اس کا رنگ خراب کر کے رکھ دے. اب دیکھیں صرف سمندر کی ہوا سے ہی جس میں تھوڑا بہت پانی شامل ہوتا ہے کس طرح عمارتوں کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں، سی ویو پہ جا کے آپ نظارہ کر سکتے ہیں. کہا یہ کہ ساری زمین پہ ایسی بارشیں برسیں تو تمہارے تو سارے رنگ ہی اٹھ جائیں، پینے کا پانی تمہیں نہ ملے، ہر چیز میں کڑواہٹ اور بدمزگی ہو. اب دیکھیں مختلف چیزوں کے جو عرق بنتے ہیں، مثلا گلاب کے پھولوں کا، حالانکہ وہ بھی بھاپ ہوتی ہے، لیکن اس عرق کو پی کے آپ دیکھیں تو اس میں اصل کی خوشبو پھر بھی باقی ہوتی ہے. یا جس بھی چیز جب جڑی بوٹی کا عرق ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر رنگ، ذائقے یا خوشبو میں موجود ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی صرف اس کی نکلی ہوئی بھاپ کو ٹھنڈا کرنے سے عرق بنتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ کس طرح روزانہ تمہارے بادل اٹھتے ہیں میٹھا پانی لے کر اور برستے ہیں خوشگوار بابرکت بارش کے ساتھ. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہیں کچھ مشکل نہیں، ہم اس کو کڑوا زہر کر دیں. فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، پانی پی کے شکر کیوں نہیں ادا کرتے. اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، کیا تم نے کبھی غور کیا، خیال کیا کہ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، روشن کرتے ہو، اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا، اَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں. عربوں کے ہاں بعض درخت ایسے تھے، مرخ اور افار نام کے، جن کی شاخیں باہم ٹکرا کر آگ پیدا کرتے تھے، جیسے چکماک کے پتھر سے. اس وقت دیا سلائی کا زمانہ تو نہ تھا، ایسے ہی درختوں سے آگ جلائی جاتی تھی. فرمایا کہ یہ آگ جلانے کا سامان کس نے پیدا کیا. اب وہ سوچیں کہ اگر ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں بناتے تو پہلی دفعہ آگ کہاں سے آتی. اور اسی طرح درخت سوکھ کر ایندھن بنتے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے تک تو دنیا میں صرف ایندھن درختوں سے ہی حاصل ہوتا تھا، تیل اور گیس تو دریافت ہی نہیں ہوئی تھی، ایک لکڑی سے ہی آگ کا تصور وابستہ تھا. اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، کیا تم نے غور کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، أأنتم أنشأتم شجرتها؟ کیا تم نے اس کے درخت کو اگایا؟ ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں اگانے والے؟ نحن جعلناها تذکرة، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا، یعنی یہ آگ جو ہے اس میں بے شمار فائدے پائے جاتے ہیں، بہت سی چیزوں کی تیاری میں آگ ہی کام آتی ہے، اگر آگ نہ ہوتی تو تم کچھ بھی کام نہ کر پاتے، اور انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے اس زمین پر جو آگ سے کام لے رہی، جانور بےچارے تو آگ سے اپنا کھانا نہیں پکاتے، ان کو تو آگ سے کوئی غرض نہیں، نہ وہ سردیوں میں اس کو جلا کے سینکتے ہیں، نہ ہی انہیں جنگل میں رہنے کے لیے آگ جلا کے روشنی کرنے کی ضرورت ہوتی، یہ سب کچھ انسان ہی کی ضروریات میں سے ہے۔ نحن جعلناها تذکرة، اس آگ کو ہم نے تمہارے لیے ایک نشانی بنا دیا، یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا، اور یہ آگ ہمیں آخرت کی یاد بھی دلاتی ہے، جہنم کی آگ بھی یاد کراتی ہے۔ وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور مسافروں کے لیے، مقوین، مقوی کی جمع، صحرا نشین، مسافر، ان کے لیے ہم نے اس کو فائدے کی چیز بنایا۔ مَتَاعًا یعنی جو لوگ دنیا میں ادھر سے ادھر جاتے ہیں، یعنی پہلے زمانے میں جیسے کہ زیادہ تر سفر زمینی ہوتا تھا، تو پکی ہوئی چیزیں ساتھ رکھ کے نہیں جا سکتے تھے کہ کھانا گھر سے ہی پیک کر کے لے جائیں، یا ریسٹورینٹس وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، تو عموماً مسافر لوگ جہاں کہیں پڑاؤ ڈالتے وہاں جنگل سے لکڑیاں چن کے لاتے اور آگ سلگا کر کھانا تیار کرتے۔ فرمایا کہ اس آگ کو ہم نے تمہارے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بھی بنایا اور مسافروں کے لیے بھی فائدے کی چیز بنایا۔ اور اب تک آپ دیکھیں کہ جب بھی کبھی کیمپنگ ہوتی ہے یا لوگ تفریح وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں، تو عموماً جو آگ وغیرہ جلائی جاتی ہے وہ لکڑیوں ہی کی ہوتی، کیونکہ وہی زیادہ کنوینئنٹ ہوتی ہے جنگل وغیرہ میں۔ ان ساری نعمتوں کو پا کر کتنے سوال ہیں، ان سب چیزوں پر اگر آپ غور کریں اور لوگوں کو کرنا سکھائیں تو یقیناً لوگوں کے سر شکر سے جھک جائیں۔ ان آیات میں بہت بہترین درس ہو سکتا ہے۔ ایک ایک چیز کے خصائص آپ بتائیں، یہ سب کچھ کون کرتا ہے، ایکسپلین کرتے جائیں کرتے جائیں، پھر لوگوں سے پوچھیں یہ خود کیسے ہو سکتا ہے، یہ عاجز کر دینے والے سوال ہیں۔ ایک ایک اہم چیز، آگ، پانی، زراعت، انسان کی تخلیق اور موت، یہ سب کچھ لوازمات زندگی میں سے ہیں۔ جب مان جاؤ کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا؟ فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کی، یعنی پھر اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کا نام لیا جائے۔ اور دوسرا معنی کہ اگر یہ لوگ نہیں بھی مانتے تو نہ مانیں، لیکن آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کی، یا اس کے نام کے ساتھ۔ یہاں پر تسبیح کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان تمام نعمتوں کی وجہ سے جن کی یاد دہانی پچھلی آیات میں کروائی گئی، انسان سے مختلف سوالات کیے گئے کہ وہ تمام چیزیں جن پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، وہ سب کچھ تم کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ جس رب کا دیا ہوا کھاتے ہو اسی کی خوبی بیان کرو، اسی کی پاکیزگی بیان کرو، اسی کا نام لیا کرو، اسی کو یاد کیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔